여호와여, 여호와여, 나가시란다. 어분데라 강가 비둠바 어여나서 모나테 여호와, 여호와. 단내나 모세, 아코로니, 아코미 펜산데. 40 ans de marche ne sobe ma kolo koutwe vimbite Zambo ya paso la kanje la tane bale loko chinois kokate Ah, abimi sanga n'Egypte na bozwi nanga Ako bimi son Egypte bien aimé au koti ke lokote Zambo ya bangi sa banganga ya faloe Zambo yo na competition Atika la nano kwe chouete ah, Zambé ya mose lelo Zambé nanga Tala fani singa na banda kwa bakonzi minene Na koti na kanan Na bukine langa na lonate Na koti na kanan Na fanti na banda kwa na tongate Alpha Omega, Sokia Bandi, Yako Makana Suka Kende Nzete Yako Ye Kamela Ya Ebende Ya Moto Ya Ebandanji Lawani Ya Mungu Wa Mapendo Ya Yawe Yawe Zamba Somo Ya Elikia Mabota Ya Atelio Motema Ya mofongo libale ya komisanga na ngambo ya salanga na longa ya yawe.